Radio, Radio 1. Het is 7 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Amsterdam is opnieuw een pro-Palestijnse demonstratie aan de gang. Die begon vanmiddag bij de universiteitscampus op het Roeterse eiland, waar vannacht een demonstratie door de politie werd beëindigd. Later liepen de demonstranten in de Weesperstraat. Volgens de ANP hebben agenten ter hoogte van het Holocaust-namenmonument 2 keer de wapenstok gebruikt. Politie zegt demonstranten weg te willen houden bij gevoelige punten op de route. De Amerikaanse regering houdt het verschepen van een lading precisiebommen naar Israël tegen. Dat meldt de nieuwsite Politico, die zich baseert op een Amerikaanse functionaris. Het zou gaan om een signaal aan de Israëlische regering. President Biden wil niet dat Israël een groot offensief begint in Rafah. De stad in het zuiden van de Gazastrook wordt door Israël gezien als het laatste bolwerk van Hamas. Prinses Amalia stopt vanaf volgend jaar met het terugstorten van haar onkostenvergoeding. Ze heeft jaarlijks recht op 1,8 miljoen euro. Maar in 2021 zei ze daar geen gebruik van te willen maken. Demissionair premier Rutte schrijft aan de Kamer dat ze daar nu van terugkomt. Ze zegt dat ze het geld nodig heeft voor de invulling van haar functie en kosten voor een woon- en werkverblijf. Vanaf volgend jaar krijgt ze jaarlijks 1,5 miljoen euro. Een record voor de AEX, de belangrijkste graadmeter van de Amsterdamse beurs. Die is vandaag voor het eerst door de 900-puntengrens gegaan. Sinds oktober vorig jaar is de beurs al aan een opmars bezig. Toen stond de AEX nog op 700 punten. Beleggers zijn de afgelopen maanden positief gestemd over de kansen van bedrijven om geld te verdienen. En de laatste weken speelt ook mee dat beleggers verwachten dat de tijd van renteverhogingen door centrale banken voorbij is. De AEX is gebaseerd op de prijs van de 25 grootste en meest verhandelde aandelen op de beurs. Het weer nog tot besluit. Zon en wat stapelwolken. Het is een graad of 20 in het binnenland en 14 aan de kust. Vannacht betrekt de lucht en daalt de temperatuur tot zo'n 10 graden. Morgen begint bewolkt, maar landinwaarts breekt 's middags de zon door. En dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. De Amerikaanse choreografe Loie Fuller veroverde begin 20e eeuw de hele wereld met revolutionaire optredens, met dansers in rondcirkelende zijden gewaden en gekleurd licht. Dans, vanavond in Close-up om 21:15 bij AVROTROS op NPO 2. Jouw Amerika-rondreis? De Jong Intra vakanties. Van een digitaal paradijs tot een gameachtige hel. In De Lusten van Engelbrecht geven kunstenaars een nieuwe kijk op de Tuin der Lusten van Jeroen Bos. Waarom liet een Bredase graaf dit schilderij maken? Ontdek het in Stedelijk Museum Breda. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Vakantie volgens Eliza Was Here, dat is wakker worden van de mooiste wekker op een bijzondere plek. Eliza Was Here. Unieke vakanties, weg van de massa. Altijd inclusief handpicked verblijf, huurauto en vlucht. Ontdek nu het aanbod zonvakanties op elizawasheer.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. NPO Radio 1. NTR. Twee meiden om van te houden. Met grote dromen en kleine hartjes. Maar het is hard werken als alle ogen van de familie op je zijn gericht. Wat als het dan niet helemaal volgens verwachting gaat? In de tv-serie Roadtown mogen de kijkers even met hen meeleven. Hier is fulltime amazing Fedwa El-Akshawi. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Ja, Fedwa, dat is Soendos. Wat leuk. Ja. Doet ze dat altijd? Alleen voor jou. Nee, echt waar? Nee, schrapje. Zij doet het... Zij doet het elke avond. Wat te gek, wat leuk om het uit haar mond te horen. Fulltime amazing. Wow. Heeft ze het bij het juiste eind? Dat weet ik niet. Maar als zij dat zegt, dan voelt het wel heel goed. Ja. Want zij is fulltime amazing. Dus, Oh, jij hebt natuurlijk haar shows geregisseerd of geregistreerd. Nee. Ik heb met haar een aantal projecten mogen doen. Mm-hmm. Ik was onderdeel van Meskina, de film. Ja. Een van de schrijvers een klein rolletje mocht spelen. Dus de film die zij mede heeft bedacht en een grote rol in heeft gespeeld. En we hebben daarna een hele mooie miniserie mogen maken voor Videoland. Meer Soendoes. Samengeschreven, die heb ik wel geregisseerd ook. En we hebben een heel tof sketchprogramma voor de VPRO gedaan. Safe Space, daar speelde zij ook in. Dus ik heb heel veel leuke dingen met haar mogen doen. Dus kortom, als zij zegt fulltime amazing, dan zegt ze dat op basis van heel veel uren met jou. We gaan het zien. Over 51 minuten of ik dat ook zeg, Fedua. Spannend. Fedua, als jij een auto was, welke was je dan? Nu, op dit moment. Ach, man. Ik kan nu allemaal van die hele toffe dingen gaan bedenken, toch? Die gekke Jeep van Tesla of zo. Maar dat ben ik niet. Nee. Ik denk dat ik gewoon zo'n oldtimer ben of zo. Een Mercedes. Zo'n oldschool Mercedes die je nog steeds in taxis ziet in Marokko. Oh ja. Ik denk dat ik er zo een ben. Beetje gebutst, maar hij doet het wel. Ja, hij doet het. En nog steeds soort van sexy als je er naar kijkt. Dus ja, ik denk dat ik die ben. Ja. Ik vraag dat natuurlijk omdat ik weet dat jij iets met auto's hebt. Je hebt een paar jaar geleden een theatervoorstelling gemaakt, Wrak. Ja. Met de auto als symbool voor dat jij aan het stuur zit van je eigen leven. Ja. Liever een goede partner of een goede auto? Op dit moment? Mm-hmm. Een goede partner. Zeg je, omdat hij daar zit. Hij zit daar, ja. Hij zit daar, ja. Ja. Nee, zeker. Een goede partner. Ja. Ja. Wat zou je zeggen, wat is het dat jij zoekt? Niet in een partner, maar in een auto? Het is zo grappig, die voorstelling die waar je naar refereert, Wrak. Mm-hmm. Die tijdens het maakproces ontdekte ik mijn liefde voor auto's. En hoe belangrijk dus die auto in mijn leven was als jong meisje. Omdat het zo die vrijheid symboliseerde. Mm-hmm. Waar je als jonge vrouw naar op zoek bent om de wereld in te mogen. Dus het was letterlijk ticket voor to freedom. To freedom. Dus op dit moment. Maar omdat we zijn jaren verder en ik ben echt in een soort rustig vaarwater. Emotioneel. Want qua werk ontzettend druk. Mm-hmm. Maar dus ik heb nu andere associatie met een auto. Dus wat zoek ik nu? Nu is het vooral heel erg praktisch en symboliseert die veel minder, omdat ik niet meer op zoek ben naar die vrijheid. Dus het is een ander gevoel wat ik nu heb. Ik vroeg me namelijk af welke eigenschappen van die auto of van jezelf we ook terugzien in jouw nieuwe serie Roadtown. Maar ik denk praktisch dat niet een van de dat is niet een van de termen die in mij opkomt als ik naar die serie kijk. Nee, eens. Nee, ik denk dat ik de relatie met de auto best wel kan loslaten. Behalve het feit dat deze twee karakters een auto delen. Ja. Wat natuurlijk wel heel erg tof is. Eentje is taxichauffeur. Een van de dames. Ja, part-time. Ja. Fulltime amazing. Fulltime amazing. Ja, het is ook gewoon in Rotterdam rijden we auto's. Dus, precies. Dus dat is denk ik wel de link. Vanavond begint die serie Roadtown. Vanavond 10:05, NPO 3. Ja. Coming of Age serie die zich afspeelt, je zei het al, in Rotterdam. En we volgen Aisha. Oké. Laat me even bijpraten. Aisha San, 25 jaar, opgegroeid in Rotterdam-West. Ghanese vader en Turkse moeder, I know, ik snap er ook niks van. Geen broers en zussen, thank God. Over het algemeen best gelukkig. Als je de geldingsdrang, anxiety en Survivors Guild niet mee rekent. En ik ben scenario-schrijver. Nou ja, in de maak. Ja. Dat is de geweldige Rosine Saliou die we horen. Die speelt Aisha en haar beste vriendin Farah. Aghlam Tagdawini. Tagdawini. Dat bedoel ik, Tagdawini. Typische twintiger zou je kunnen zeggen, uit in dit geval Rotterdam, maar ik zou zeggen uit elke grote stad. Ja, en je ziet hoe ze worstelen met hun ambities, met hun vriendschap, hoe ze proberen eigenlijk vast te houden aan hun eigen pad. Dat klinkt misschien allemaal zwaar, dat is het volstrekt niet. Nee. Nee. Dat leek me ook exact de bedoeling van jou. Absoluut. Ja, life is life, zeg ik altijd, toch? Dus wat het mooie is van opgroeien, mm-hmm, is althans, in retrospectief kan ik dat zeggen, omdat ik terug kan kijken op die tijd als twintiger. Mm-hmm. Alles is zwaar, maar het is ook als vanzelfsprekend aanwezig. Het hoort dus bij het leven of zo. We nemen the good, the bad en the ugly. Dus ook de dingen die misschien als zwaar voelen. Mm-hmm. Omdat je maar 24 uur in een dag hebt. En 7 dagen in de week. En 52 weken. En dan is een jaar weer voorbij. Het gaat gewoon weer door. Dus ja. Je kunt niet te lang stilstaan bij dingen. En ik heb heel erg het gevoel gehad, ook bij deze serie, dat ik niets wil vermijden. Ik wil het drama niet vermijden, maar ik wil geen slachtofferschap gaan verheerlijken of zo. Ik wil gewoon echte mensen die ook genieten van het leven, die shit meemaken, maar die ook gewoon kunnen lachen om hun eigen shit. En, ja. en ik denk dat zijn de mensen ook in mijn omgeving en dat is ook wie ik ben. Dus, er wordt veel gelachen. Ik moest veel lachen. Wat hoop je vanavond 22:30 dat de kijker voor gevoel heeft? Ik heb gewoon de ambitie dat mensen daarnaar kijken en dat ze heel eventjes kunnen lachen om eigen ellende. Mm-hmm. Maar ook gewoon het allemaal wat kunnen relativeren. Ik hoop dat mensen zich kunnen herkennen in deze karakters. Wie ze ooit zelf waren of wie ze nog willen worden, afhankelijk van de leeftijd. Dat ze worstelen met hun werk, met hun liefdes, met geld, van alles. Ja. Allemaal gewoon echte mensen laten zien die gewoon struikelen en weer opstaan. Dus ik hoop gewoon dat ik die herkenning kan creëren bij mensen. Dat mensen zichzelf kunnen herkennen. Het is afgeleid van een Amerikaanse serie, hè? Ja. Een webserie. Een webserie, East of La Brea, gemaakt. Ontdekt door de dames van Maya Creatives, een aftakking van Rose Stories. Mm-hmm. Die hebben die serie ontdekt online, want dat is wat zij doen. Toffe verhalen over de hele wereld ontdekken. En zij zijn toen naar mij toegekomen, 4 jaar geleden, van hey, we hebben een hele toffe webserie gezien en we gaan proberen de rechten te bemachtigen. We willen graag iets maken wat daarop geïnspireerd is. En ben je aan? Ja, oké. Okay. Ja, ik ben aan. Ik ben aan. Zou je meteen al het helemaal gaan schrijven en regisseren? Nee, in eerste instantie zou ik wel betrokken zijn bij het schrijven. Maar omdat de Amerikaanse variant, die is ontstaan uit een break the room principe door Samir Ghardizi. Oh, hele fijne. Nou, hij heeft dus iets bedacht waarin die jonge talenten wilde die bij elkaar stoppen. Dus mensen die nog niet per se al medes hebben gemaakt, en die heeft hij bij elkaar gestopt. En die mochten allemaal bijdragen aan die webserie. Dus korte aflevering schrijven of in de writers room aanwezig zijn. Dus wij wilden heel erg, op basis daarvan wilden wij ook dat principe. Dus wij hebben met een aantal mensen gesproken. We hebben ook een aantal schrijvers ook bij betrokken. En uiteindelijk ontstond wel een situatie, omdat ik steeds meer de vrije hand kreeg, ook vanuit de producenten, vanuit de States, Samir. En vanuit onze producenten hier en de NTR. En toen werd eigenlijk wel steeds duidelijker van, oh, maar ja, jij moet dit eigenlijk gewoon zelf doen. Want dit wordt steeds meer een serie uit jouw hand, in plaats van dat we er een mooi project van willen maken waarin we nieuwe talenten. Nee, laten we. Dus toen werd het echt verder. Ja, en dat ben ik heel erg blij mee. Want daarmee kon ik wel echt mijn stempel erop drukken. Even kijken of dit een scène is. Ik ga een scène laten horen. Of dat is. Alles is van jouw hand. Dus logischerwijs dit ook. Ik vond het dus een hele leuke serie, omdat ik dacht, ja, maar zo gaat het ook echt. Het is een hele echte serie. Het is heel authentiek. Het is niet absoluut niet van dik hout zagen mijn planken. Af en toe natuurlijk wel. Weet je, hele grappige situaties. Maar over het algemeen, ja, ik vond het herkenbaar. Bijvoorbeeld, moet jij mij misschien even inleiden. De scène, Aisha heeft af en toe beetje gedoetje met haar baas Pieter. En haar baas Pieter bedoelt het allemaal goed. Hij bedoelt het altijd goed. Hij bedoelt het altijd goed. Maar hij zegt gewoon tegen haar een beetje, net een beetje onhandige dingen. Ja. Ik leid hem zelf wel in. en dit is iets waarvan ik dacht, het is niet vet aangezet, maar je voelt het ongemak. Je bent gewoon een hele fijne toevoeging aan het team. Ja. En als bedrijf vinden we het gewoon heel belangrijk om er zorg voor te dragen dat we de gehele stad representeren. En met jou erbij lukt dat. Dus ik wil jou heel graag wat extra uurtjes geven. Extra uren doorbrengen op de plek die ik het meest haat? Oh, hell nah. Ik denk niet dat ik dat ga redden, Pieter. Naast mijn schrijfwerk. Schrijfwerk? Maar dat is toch een hobby van je? Really, Pieter. Hobby. Ja, het aanbod geldt alleen nu. Dus als jij nee zegt, dan bied ik het aan een collega van je aan. Wait a damn minute. Ik ben nog steeds skeer, man. Dus een beetje extra money is wel... Ik mag niet meer doemdenken. Ik zeg nee, Pieter. Bedankt voor je aanbod, maar nee. Oké. Oh god, hij gaat huilen. Jammer dit. Maar ik dacht echt dat je er blij mee zou maken. Ik moet mijn gevoel een beetje bijstellen. Kan ik zo misschien wat eerder weg? Naar de tandarts. Je hoort haar af en toe denken, want je hoort de voice-over zijn haar gedachten van Aisha. Wat ik zo goed vind aan hem, het is het ongemak. Ja, en we willen je zo graag erbij, want je past zo lekker in het diversiteitsteam. Ja. Ik vroeg me af, is dat uit het leven gegrepen? Altijd. Ja? Altijd. Maar wel met heel veel liefde. Ik bedoel, ik ben zo blij met een Bert Hana die het karakter Pieter speelt. Hij heeft deze man... Je gaat van hem houden. En als een onhandigheid. En als een onhandigheid, omdat... Dat vond ik ook wel belangrijk om niet een serie te maken waarin je zo overduidelijk alle frictie en wrijving die onnatuurlijk altijd aan de hand is als je met mensen samenleeft in zo'n drukke stad als Rotterdam. Mm-hmm. Ik wilde wel laten zien dat er niet altijd een boeman achter zit of zo. Weet je, het zijn gewoon echte mensen die soms uit onkunde of onhandigheid tegen je aanlopen. En dat is oké. Okay. Dus ik wilde heel graag... Niet iedereen is uit om echt oorlog met je te voeren of zo. Nee. En dat vond ik wel heel erg tof om dat in dit soort karakters te laten zien. En dat is hierbij ook heel duidelijk. Ik ga gelijk nog een scène laten horen. Daar hoor je het ongemak al wat beter. En daarvan denk je, vast ook uit het leven gegrepen. Maar hier ligt het er wel heel dik bovenop. Dan komt Aisha bij de filmproducent. Aisha heeft er script geschreven en ze zit daar helemaal totaal zenuwachtig. En die dame die laat meteen blijken, dit gaat hem niet worden. Aisha, ga zitten. Goed gelukt. Ja, thanks. Ik heb zo erg uitgekeken naar dit gesprek. Dus ik wil eigenlijk zeggen hoe dankbaar ik ook ben dat ik hier mag zitten. Luister, ik ga meteen eerlijk met je zijn. Dit was totaal niet mijn ding. Sorry? Kijk, we hebben jou binnengehaald omdat de filmindustrie een groot diversiteitsprobleem heeft. En jij hebt talent. Echt talent. Maar dan... Ga je schrijven over denkbeeldige vrienden? Nee, het zijn elfjes. Ik zou ze geen elfjes noemen. Het zijn meer... Ik heb het idee dat je met die laatste versie een totaal andere kant bent opgegaan. En ik mis Aisha. Er zit nu eigenlijk geen drama in je film. Niet de binnenstad of die grimmige sfeer. Hè? Of dat rauwe randje. Ik mis jou. Je hebt zoveel te vertellen. Je komt uit Rotterdam, een Ghanese vader, een Turkse moeder in een rolstoel. Dat is uniek, maar waar is jouw echte verhaal? Je hebt nu de kans om een nieuw perspectief te brengen. En representatief te zijn voor al die kleine Aisha's die er rondlopen. Ik dacht gewoon dat dit verhaal iets anders nodig had. Kijk, dit verhaal vraagt om iets heel anders. Ik weet wat we hebben gezegd. Wij zijn een filmproducent die op zoek gaat naar de authentieke stem. En ik weet dat ik heb gezegd, doe gewoon je eigen ding. Maar dit is... Ja, we moeten ook een doelgroep bedienen. En dit is gewoon niet wat de mensen willen zien, sorry. Ik vind het ook echt niet erg om nog een kladversie te lezen. Alleen, hier kan ik op dit moment nog helemaal niks mee. Pijnlijk, vond ik. Nou ja, maar ik snap het. Ja. Maar ik heb wel ook de producent en de omroep moeten overtuigen voor van deze scène. Omdat het mes snijdt namelijk aan twee kanten. Mm-hmm. Ja, dit zijn dingen die ik zelf heb meegemaakt. Maar er zit, als maker, als schrijver... Maar er zit ook een soort tegengestelde reactie die vanuit mij komt... waar ik verantwoordelijkheid voor moet nemen... die dus onderdeel is van dit conflict. Omdat op een gegeven moment in mijn makerschap ontdekte ik... oh, wacht even. Ik heb een bepaalde checklist. Ik ben een vrouw van kleur. En weet je, je kan een soort checklistje maken, toch? Mm. En dan op een gegeven moment dacht je... weet je, oh, wacht even, maar mijn verhalen... komen ook voort uit mijn beleving, mijn wereld. Wat natuurlijk heel logisch is. Maar dan ga ik een soort zelfcensuur opleggen. Omdat ik dan denk, ja, maar die verhalen, de mensen die mij vragen, die willen alleen maar dat ik deze verhalen deel. Want dat is een soort traumaporno delen met de wereld. Weet je? Verhalen dus, over hoe het is om als gekleurde vrouw. Bijvoorbeeld, ja. Uit een Marokkaans-Nederlands gezin, et cetera. Juist. En wat er gebeurde, is dan op een gegeven moment ga je dan heel ver van jezelf weg. Ja. Om dan verhalen te bedenken. Om maar niet, dat, om verhaal maar niet te dat verhaal te vertellen. En denk je, maar dat is dan ook niet correct. Dus ik ben eigenlijk ben ik heel blij. En ik vind correctie. Dus daarom zeg ik ook, het mes snijdt aan twee kanten. Want ja, zij wordt ook geconfronteerd daarmee met, maar wacht even, maar wie ben jij dan? En is dat dan zo erg om je over je eigen verhalen? Ik bedoel, dat is helemaal oké. Als ik een verhaal schrijf over wie ik, over wie ik ben, of mijn ervaring, of mijn beleving, of mijn dromen. De censuur die ik mezelf opleg, omdat ik bang ben dat ik anders gebruikt word als token vanwege mijn verhalen. Ja. Ja, daar wilde ik heel erg uit. Stap en ik denk dat Aisha in deze serie voor mij dat onderdeel is. Omdat ik merk vanaf het moment dat ik ben begonnen met maken tot aan nu, heb ik een soort evolutie mogen meemaken. En ik ben echt op dat punt dat ik dus die zelfcensuur niet meer wil opleggen. En dat ik wil omarmen wat voor verhaal ik wil schrijven. En niet meer bang wil zijn, omdat dat oké is. Ja. Dus dat is. Het leuke vind ik, of het leuke, maar eigenlijk valt het juist niet op. Wat opvalt aan deze serie, het gaat helemaal niet over dat die meisjes een andere achtergrond hebben dan ik. Nee. Uit Amsterdam, uit een wit gezin. Omdat het ook echt niet boeiend is. Omdat ik wil gewoon mensen laten zien. En ik hou van de grote stad. Ik wil mensen in de grote stad, jonge mensen in de grote stad, die gewoon struikelen en opstaan. Die de wereld in de fik steken. Wat voor kleur ze ook hebben, bedoel je? Wat voor kleur ze ook hebben en waar je gewoon van gaat houden. En dat staat helemaal los van wat voor afkomst ze hebben. Ik wil daar vanaf. Ik wil dat niet meer. Ben jij meer Aisha? Ben je meer Farah? Of ben je, dacht ik, ben je de minstens zo aanwezige hoofdpersonage, laten we het zo noemen, Rotterdam? Ik ben echt Frankenstein. Dus ik ben een combinatie van al deze dingen. En dat merk ik ook. Dat is gewoon zo leuk dat als je deze. Als ik het zou moeten ontleden, dan weet ik dat elke scène heeft weer een bepaald perspectief waar ik heel erg voor ben en ook weer waar ik heel erg tegen ben. En afhankelijk van welk karakter dan. Dus ik zou niet kunnen zeggen, dit ben ik en de rest ben ik niet. Ik ben van alles een beetje en zeker ook Rotterdam, ja. Ja, ja. En wat ben je dan als ik zeg, ben je Rotterdam? Waar moet ik dan aan denken? Rotterdam is een staat van zijn. Ik ben Amsterdam, jij bent Rotterdam. Ik hou echt van Amsterdam ook, hè, dus laat me dat ook duidelijk maken. Ik werk elke dag in Amsterdam, maar ik vind in Rotterdam. Ik denk dat het ook inherent is aan zo'n third culture kid zijn zoals ik. Ik opgroei tussen verschillende culturen en dan vorm je een nieuwe cultuur. En ik denk, in Rotterdam heb ik gewoon een community gevonden met allemaal gelijkgestemde lotgenoten. Eigenlijk gebaseerd op onze interesses, op onze. En dan vorm je elkaar. En dan zo'n stad is dan de label die dat bij elkaar houdt. En ik denk dat het maakt. Die grote steden, grootstedelijke gebieden voor third culture kids. Een prachtige vijver, omdat uiteindelijk het anders zijn is wat ons samenbrengt. En I love that voor ons. En de third culture is dan de stad, bedoel je? De stad wordt dan de third culture, ja, zeker. Ja. En ik vind dat gewoon heel erg cool dat je daar gelijkgestemden dus vindt. En dat maakt dan niet uit of ze uit Congo komen of uit Turkije of roots hebben in Ghana of in Colombia. Dat maakt dus helemaal niet uit, omdat je vindt elkaar in die stad en je houdt van dezelfde muziek en je gaat naar dezelfde culturele gatherings en het mooie is ook, Rotterdam speelt ook echt een mooie rol. Ja. Ik bedoel, het is heel duidelijk in Rotterdam. Het is niet. Ja. Dat je niet dat je denkt, het kan overal zijn. Nee, het is heel. Het is echt heel veel misgedaan. Wat ik wel grappig vond, ik dacht van ja, ik zat erover na te denken. Als nou iets Aisha en Farah en ook Rotterdam kenmerkt, is het wel veerkracht. Ja. Ze veren allemaal terug in moeilijke situaties. Zeker. Is dat herkenbaar voor jou? Absoluut, absoluut. Ja, ik denk dat dat ook is waar ik het over in het begin net over had. Van dat we schuwen geen drama of ellende. Alleen, we gaan ook gewoon door met leven. Mm-hmm. En ik denk dat dat absoluut Rotterdam is. Maar ik wil niemand tekort doen die zich daar ook mee identificeert en toevallig uit Haarlem komt of zo. Dan mag je dat ook gewoon hebben. Dan mag ik trouwens ook kijken. Ja, zeker. Ook al komt u ook niet uit een hele grote stad, mag u ook gewoon. Absoluut, graag zelfs. En stuur me wat je ervan vindt. Dus nee, maar veerkracht is wel iets wat ik een hele mooie eigenschap vind. En ben jij veerkrachtig? Ik denk het wel, maar ook soms niet altijd. Niet dag en nacht. Noem eens een situatie waarin jij je veerkracht hard nodig had. Oh, heb je even. Ik heb zo'n ellende bingo kaart, hè. Oh, ja? Oh. Ja, daar haal ik al mijn inspiratie vandaan. Nee, ik heb mijn veerkracht. Ik denk, ik ga niet focussen op alle nare dingen. Mijn veerkracht uit zich ook juist in zin in het leven hebben, ondanks alles. Mm-hmm. Ik denk dat ik elke dag weer opsta met yes, ik mag weer. En daar zit denk ik ook veerkracht. Dus ik laat me focussen op het positieve. Nou, je hoeft niet de hele bingo kaart vol te maken, maar noem eens een situatie vertellen. Ik heb wat mensen mogen begraven al. Dat doet iets met je. Je vader? Mijn vader, mijn broer, mijn zus. Dus dat zijn wel een aantal moeilijke situaties geweest. Dat snap ik, ja. Dan heb je die veerkracht wel nodig. Dan heb je die nodig. En dan vind je elkaar. En dan moet je zin in het leven hebben om weer zelf door te gaan. Omdat je voelt jezelf heel erg. Je denkt, waarom? En ook. Maar dat is nogal wat. Een vader, een broer en een zus. Ja. Hoe houd je je dan staande als dat allemaal gebeurt? Nou ja, omdat je ook dankbaar bent. Ik ben ook religieus in die zin dat ik ook snap dat het onderdeel is van het leven. Mm-hmm. En dat ik het daar dus de dood accepteer. En het onderdeel vind van het leven. Dus daarin zit een bepaalde acceptatie. En daarin zit ook dus die zin om er zelf, zolang je nog kan, mm-hmm. wil ik gewoon. Wil ik ook. Zolang ik kan, wil ik ook. En dan wil ik ook indruk achterlaten. En ik wil een stempel drukken. En ik wil impact hebben op de wereld. Ik wil achterlaten. Nou ben ik niet religieus. Wat heb jij eraan op dat soort momenten als er iemand die je heel dierbaar is als die overlijdt? Wat heb je dan aan je religie? Dat ik weet dat het leven maar tijdelijk is. Dus dat ik weet dat je kunt heel erg uitzoomen daarmee en ook gewoon beter relativeren. Het is een onderdeel van een groter geheel. Dus. En denk je dan ook van, maar nu zijn ze op een plek waar ze het beter hebben? En ik geloof ook dat als je daarvoor werkt, dat je elkaar ook weer tegen kan komen. Dus dat is de afstand of afscheid is maar tijdelijk, omdat het andere leven voor eeuwig is. En dat is een troost. Dat is een troost, absoluut. Ja, ja, zeker, zeker. Tegelijkertijd kan ik me ook, ondanks dat het een troost is, als je drie mensen verliest en je bent nog jong, op jonge leeftijd, die je zo dierbaar zijn uit je eigen naaste familie, dat het je ook heel bang maakt voor de dood. Oh, verschrikkelijk. Ik ben heel lang heel bang geweest voor de dood. Ik kreeg een nare dromen ook, dat ik dacht dat ik ze moest opgraven, omdat ze levend begraven waren. Oh god, dan ga ik diep. Dus ik ben heel lang bang geweest voor dood. Maar juist op dat soort momenten moet ik weer soort inwaarts keren. Om dus te snappen van, nee, wacht even. De angst hoort ook bij een soort niet volledige geloof of volledige overgave. Dus ik probeer daar met mezelf heel erg over te praten en met mensen gelijkgestemd daarover te hebben. En dan kun je dat een plek geven. Maar, en dan helpt je religie dus ook bij die angst. Ja, zeker. Om dat te overkomen. Om dat weer te overkomen, ja, zeker weten. Ja. Misschien moet ik toch ook maar eens overwegen. Die religie. Ja, het werkt voor sommige mensen heel goed. Ja, ik geloof niet dat ik dit zo mag doen. Oh, wel, laatst zei ik dat tegen iemand die geloofde. Die zei, nee, Willemijn, ook als je op latere leeftijd het licht ziet, dan telt het ook. Ja, ik ben daar, wat dat betreft, ik in mij geen. Ik zal hier niet. iets willen propageren. Dat ik vind het enorm individueel voor iedereen. Maar mij helpt het enorm. Juist wanneer ik bang ben. Of juist wanneer ik het niet goed gaat. Om daar gewoon wat rust in te vinden. Ja. Mooi moment om even naar het NOS Journaal te gaan. Het is exact 19:30. Hier is het Luc. NPO Radio 1. In Amsterdam is een grote pro-Palestijnse demonstratie aan de gang. Die begon vanmiddag bij de universiteitscampus op het Roeterseiland. Een deel van de betogers is inmiddels aangekomen bij het Binnengasthuis. Dat is een faculteit in het oude centrum van Amsterdam. Verslaggever Jeroen de Jager. Jeroen, hoe is het daar nu? Ja, daar is het eigenlijk nog steeds als een demonstratie. Er wordt veel natuurlijk worden reuzen geroepen, Free Free Palestine. Ze zijn eigenlijk vanaf het Roeterseiland waar de UvA is en waar ze gisteren dat tentenkamp opzetten, zijn ze in een lange slang, en dat waren echt wel 1.000, 2.000 mensen, hier richting dit binnengasthuisterrein gelopen. Eigenlijk begeleid door de politie, opmerkelijk genoeg. En hiervoor bij dat binnengasthuis hebben ze zich verzameld en zijn het gebouw binnengedrongen op een gegeven moment. Ze zijn ook barricades gaan opwerpen. Het is hier een weerwar aan straatjes, steegjes. Daar proberen ze, zeg maar, de toegangen tot die steegjes proberen ze te blokkeren. Maar ondertussen is de ME er ook, want er is hier ook een bouwterrein waar ze allemaal spullen vandaan hebben gehaald. De ME heeft inmiddels dat bouwterrein afgesloten, staan daarvoor. Zijn nog niet massaal aanwezig, maar er komt een moment dat er meer ME gaat komen, waarschijnlijk om deze demonstratie, deze bezetting, het is ook een halve bezetting, want ze zijn het gebouw binnengegaan om deze bezetting uiteindelijk te beëindigen. En wat willen die betogers van de universiteit? Nou, dat zeiden ze gisteren al en vandaag opnieuw. Ze willen dat, in feite dat het universiteitsbestuur alle contacten verbreekt met Israël. De wetenschappelijke contacten, de contacten die ze hebben met bedrijven, de contacten die ze hebben met de instituties, de investeringen die daar een rol bij spelen. Ze willen dat dat allemaal stopt. Ze zijn er al maanden over in overleg, zeggen de studenten en de docenten. Hè, want er zijn ook docenten die hier meedoen. Maanden al in overleg en dialoog met het bestuur, daar kwam niks uit. En toen hebben ze gisteren besloten dat tentenkamp op te zetten. Nou ja, dat is vannacht ontzet door de politie. In reactie daarop is er een demonstratie georganiseerd vandaag. Nou ja, en dan ziet gebeuren dat het eigenlijk langzaam verder escaleert. En dat de geest nog verder uit de fles raakt. Ja, betogers zeggen dat Israël zich schuldig maakt aan genocide in de Palestijnse gebieden. Heeft de universiteit gereageerd op de laatste demonstratie van vanmiddag en vanavond? Nee, nog niet op die van vandaag. Wel op die van gisteren op dat tentenkamp. Ze betreuren het dat het zo heeft moeten lopen. Ze snappen de woede ook die er is om Israël. Ze hebben vervolgens ook een lijst gepubliceerd van een aantal wetenschappelijke contacten die ze hebben. Maar dat is voor deze studenten veel te weinig. En de raad van bestuur die heeft gezegd, ja, demonstraties daar, die kunnen natuurlijk wel, maar als daar gezichtsbedekking bij komt kijken, als daar geweld wordt gebruikt, wat overigens nog de vraag is of deze mensen geweld hebben gebruikt, want er zijn gisteren bij dat tentenkamp ook mensen van buitenaf binnengedrongen die geweld hebben gebruikt, dus dat is nog allemaal onduidelijk. Maar dan zegt die raad van bestuur, dan moeten wij ingrijpen en dan moeten wij vragen om aan de politie om zo'n gebouw bijvoorbeeld vandaag te ontzetten. En dat zal, ja, wie weet wanneer gebeuren. Verslaggever Jeroen de Jager in het centrum van Amsterdam. Dankjewel. Kunststof. Willemijn Veenhoven. Ik spreek met maakster Fedjua El Akioui. En zij is, zeg ik het goed? Nee. Ja. Maar dat is oké. Nou, ik vond de poging echt ontzettend leuk. Zal ik hem doen? Goedenavond. We zijn weer terug naar het nieuws. En jullie spreken met maker Fedjua El Akioui. Fedwa El Akshoui. Ja. Nu zeg ik het goed, hè? Je zegt het echt heel mooi. Fedwa El Akshoui. Goed. Gelukkig heb je zelf radio gemaakt, Fedwa. Ja, dat komt nu echt van pas. Sterker nog, in deze studio. In deze studio, ja. Ja, dat vertelde je net even. Ja. Tijdens coronatijd maakte je, in plaats van de Olympische Spelen, maakte je hier een show. Ja, ik even een aantal weken hier een uurtje komen zitten. Kijk, Soendos zei al in het begin, fulltime amazing. Dat blijkt maar weer, want ze kan radio maken, ze kan regisseren, ze kan spelen, ze kan scenario's schrijven. En we hebben het net over jouw nieuwe serie. Vanavond te zien, 19:55, NPO 3, Roadtown. En we begonnen met de introductie van Aisha. En die laten we nog een keer horen. Oké, laat me even bijpraten. Aisha San, 25 jaar, opgegroeid in Rotterdam-West. Ghanese vader en Turkse moeder, I know, ik snap er ook niks van. Geen broers en zussen, thank God. Over het algemeen best gelukkig. Als je de geldingsdrang, anxiety en survivor's guilt niet meerekent. En ik ben scenario-schrijver. Nou ja, in de maak. In de maak. Kijk, ze is er nog niet helemaal. Nog niet zoals jij. Naisha en Farah, duidelijk de hoofdrollen. Er zitten ook mannen in. Ja, lieve luisteraar, zeker bijvoorbeeld Orlando. Goede vriend van hun van het buurtrestaurant. Ik heb me laten vertellen, je zit nu, zijn de opnames van Zina, tweede seizoen. Geweest al. Geweest ik al. Zit, vol in de edit. Aha, vol in de edit. Daar heb je een scenario voor geschreven, doe je de regie van. Ja. Ook weer dames in de hoofdrol. En ik dacht bij mezelf, vind je het noodzakelijk dat je vrouwenrollen schrijft? Of is dat dus te sterk aangezet? Ik denk dat het is niet noodzakelijk. Het is iets wat voortkomt uit mijn beleveniswereld. Mm-hmm. Ik denk dat het gewoon heel erg tof is. Om waar ik het net over had, over waar je zit tegenaan lopen in de producent. Met de producent van schrijf over dingen die je zelf belangrijk vindt. Ik vind sterke vrouwelijke leads vind ik heel tof om naar te kijken. En het is ook waar ik mezelf het beste mee kan identificeren. Had jij dat vroeger? Kon je met iemand identificeren? Ik bedoel, je speelde theater al op jonge leeftijd. Ja. Had je toen een voorbeeld? Nee. Ik vond Doen Je aan Deze heel leuk. Oh ja. Ik vond dat echt, dat heb ik... Ook een NTR-serie volgens ook mij? Ook een NTR-serie en dat heb ik met heel veel liefde altijd gezien. Omdat ze gewoon brutaal waren. Over een meisje. Ja, dus dat zijn wel twee vrouwen geweest waar ik wel heel erg graag naar keek. Maar wij keken ook gewoon thuis veel naar Bollywood-films en zo. Waarin, wat mij betreft, de vrouwen ook wel belangrijk waren altijd. Dus Had jij, want ik las dat jij theater speelde toen je jong was. Had jij toen al bedacht van ja, dit wil ik later? Nee joh, totaal niet. Ik ging gewoon voor het meest voor de hand liggende. Ik werd gewoon docent. Ja, je werd docent maatschappijleer uiteindelijk. Ja, geweest. En maar was het gedaan. Niet een, was het een optie geweest? Nou ja, ik denk met heel veel dingen in het leven, als het nooit gedaan is, dan denk je dat het geen optie is. Totdat je de stoute schoenen aantrekt en het aandurft. En dan kom je erachter, het was wel altijd een optie. Dus ik heb, denk ik, opgroeiende nooit gedacht dat het een optie was. Het was niet iets wat je met je ouders besprak? Nee, omdat het ook voor hen totaal onbekend was en het is niet onderdeel geweest van onze opvoeding of in mijn omgeving. En dan heb ik daar zelf enorm predicaat op geplakt van oh, maar dat kan dan, ik kan het niet. En nu zijn het, weet je, mijn vader leeft niet meer, maar mijn moeder is mijn grootste fan en die vindt alles tof wat ik maak. En mijn familie die loopt het ruzie te maken voor elke première die ik heb en dan willen ze kaartjes. Ik bedoel, dat zie je ook in de serie terug, want dat is allemaal geïnspireerd op mijn eigen familie, die gewoon in de groepsapp, ik kom ook en ik wil ook en ik neem die mee en zijn mijn grootste fans. Dus ik heb dat ook weer in je hoofd, als je jong bent, dan vul je ook dingen in. En dan je moet ook soms de eerste zijn om dan te ontdekken van, oh, wacht, het kan wel. Dus wel. Ja. Jij hebt gedaan, verder wat heel veel mensen denken, namelijk iets anders gaan doen, iets volstrekt anders gaan doen in je leven. Jij hebt het gedaan. Ja. Waardoor durfde jij wel, denk je? Ik ben altijd wel een beetje brutaal geweest. Mm-hmm. En ik durf wel risico's te nemen. Dat zit ook wel gewoon in het aard van het beestje. Maar vervolgens ben ik ook gewoon in aanmerking gekomen of in aanraking gekomen met een groep vrouwen. Die, ik zeg altijd, bij elke première bedank ik haar. Shafina Ben Dahman, oprichter van Rose Stories. En ook het brein achter onder andere Meskina en Zina. En producent van Melk en Dadels, de voorstelling. Dus je bent en ook de juiste persoon tegengekomen. Ik ben de juiste personen tegengekomen. Ja, die vrouwen van Rose Stories was een collectief aan vrouwen die verhalen willen vertellen, onvertelde verhalen, dan de wereld in willen helpen. En ik zeg altijd over Shafina, zij geloofde in mezelf voordat ik in mezelf geloofde. Dus je hebt ook gewoon een soort tribe aan mensen nodig die dat begrijp ik. Maar iets in jou willen zien. Het is ook wat je zegt, het is ook durven de stap te nemen. Heel veel mensen durven dat niet. Heel veel mensen dromen van andere levens. Hoe vaak, ik bedoel, misschien hoor ik daar zelf ook wat zo. Ja. Nou vind ik mijn leven ontzettend leuk. Vind ik dit werk ontzettend leuk. Maar ik heb dat ook wel eens overwogen. En dacht ik, ik durf het niet. Ja. Waarom durfde jij wel? Want je stond voor de klas, 13 jaar, maatschappijleerdocent. Ja. Volgens mij vond je het hartstikke leuk. Vond het heel leuk. Ik zou zo weer terug kunnen. Wat was, weet je, was er een moment dat je dacht, fuck it, ik doe het? Ja, dat was na Melk en Dadels, de voorstelling die zo goed is ontvangen. En waar speelde jij in? Daar speelde ik in een van de medemakers van de voorstelling. En daarna, dus dan heb je gevoeld en geproefd aan het succes. En dan weet je, oh wacht even, wat ga ik nu doen? En ik weet nog, ik heb toen een voorstelling gemaakt met Nasreddin Char. We maakten een voorstelling in het kader van 50 jaar Marokkaanse migratie in Nederland. Voorstelling Mabrouk. Hele toffe voorstelling. Hebben we een aantal keren gespeeld voordat corona toesloeg. En toen zei hij ook tegen mij, en dat is gewoon één van de voorbeelden, want ik heb meerdere mensen, hebben natuurlijk bijgedragen aan de oké. Ik doe mijn man onder andere. Die zei ook, ga maar. Ik weet je, I got you financieel. Want dat is natuurlijk ook altijd dat je bang bent dat je in één keer financieel, want ik bedoel, artiestenleven is ook gewoon skere limie. Wist je zeker ik ga slagen? Nee, dat niet. Dus maar omdat Nas die zei toen tegen mij van, zolang je niet volledig ervoor gaat, dan weet je ook niet of het echt gaat lukken. En dat is me bijgebleven in combinatie met dat ik vanuit Rose Stories konden we een nieuwe makersregeling aanvragen. Dus dan heb je zo 2 jaar tijd krijg je dan om onder de vleugels van die regeling van Fonds Podiumkunsten mag je dan maken. En dan heb je een soort basisinkomsten kun je daaruit genereren. In combinatie met mijn man die zei, I got you. Ga je vleugels uit. Nu snap ik waarom je zegt, doe maar die man en niet die auto. Ja. Nou, maar het is een combinatie van al die factoren. Dus, die maar weeg je af jij lijkt mij zelfverzekerd genoeg om te denken, na het succes van Melk en Dadels, om zelfverzekerd genoeg om te denken, ik heb talent. Ik kan dit. Ik. Nou, ik denk dat ik. Ik denk dat ik dat heb. Ja, ik ga dat unapologetic. Ja. Ga ik dat uitspreken? Ik denk dat ik wel weet dat ik wel iets kan. Ja, zeker. Dat ik wel een talent heb voor verhalen vertellen. En dat ik dat wil delen met de wereld. Mm-hmm. En dat er mensen zijn die het leuk vinden. Ja. Ja. En voor vrouwen kunnen dat niet zeggen. Nee, weet ik. Dus ik heb buikpijn nu terwijl ik het zeg. Maar ik denk, ja, laat ik het gewoon doen. Ja. Ja. En dacht je ook, als het mocht het niet zo zijn, dan ga ik terug en dan word ik weer docent? Absoluut. Ja. Mis je het? Soms wel. Ik zei het van de week nog tegen collega-regisseur Michael Middelkoop. Ik zei wat ik zo tof vond aan die tijd dat ik les gaf, is dat ik zo voelsprieten had bij die doelgroep die ik zo leuk vind. Die jongvolwassenen die dus aan het begin staan van hun levens, die al die keuzes moeten maken, die hele cruciale tijd van je leven. En ik wist alles in die tijd. Welke muziek, welke taal er gesproken werd. Zij zijn het kloppende hart of zo. En ik mis hen vooral. Heb je van hen bijvoorbeeld ook Naomi Sharon? Of heb je dat zelf ontdekt? Naomi Sharon, dus heb ik echt zelf ontdekt. We gaan luisteren. Wie is dat? Dat is zo'n geweldige artiest uit Rotterdam. Zo geniaal. Zo goed. Zo talentvol. De eerste vrouwelijke artiest? Getekend bij... tegenwoordig betekent dat niet meer zo veel. Maar zeker wel. Ja. Bij OVO, het platenalbum, platenlabel van Drake. Dus dat is een enorme prestatie. Maar het gaat vooral om haar talent. Ik bedoel, Drake is maar Drake. Maar dit is Naomi Sharon. Suddenly, my heart is yours. Is niet normaal. En gewoon Rotterdamse. En een echte Rotterdammer. Naomi Sharon, Regardless. Regardless, ja. Zit het ook in een van je in deze serie of niet? Ik heb in Zina heb ik hem gebruikt. Dit nummer ook. Wat ook heel grappig is, wat jij gebruikt zijn foto's van jezelf. Heb je hem ontdekt? Ja. Ja. Ik doe dat in al mijn dingetjes, alle dingen die ik maak, al mijn projecten. En dan hoop je dat je doorbreekt. Ja. Ik vind het leuk om zo'n cameootje er doorheen te gooien. Ja, dat is heel grappig. Ja. Heb je dat zelf bedacht? Of kom je daarbij? Ja, dat heb ik toen bedacht, dat ik dat wilde doen. En toen ben ik daarmee begonnen. En dan heb ik dat bij Meer Soendoes gedaan. Heb je zo'n knuffel, dan zie je mijn foto op die knuffel. En ja. Bij in Romeisa zijn ze op zoek naar de winkeldief. En dan hebben ze film die je hebt gemaakt. Ja, dat is een kinderfilm die ik heb gemaakt, telefilm. En dan zie je mijn foto ook ertussen. En nu dus weer bij in Roadtown. En in Zina zit hij ook. Hij is iets minder zichtbaar, maar hij zit er ook in Zina. Dus ik vind het heel leuk om gewoon zo een soort gimmick voor mezelf. Ja, snap ik. Jij was een paar jaar geleden in Kunststof. En toen schreef jij op de tegel een quote van je vader. Jij moet zorgen dat je verder komt. Ja. Wanneer zei je vader dat? Toen hij kwam te overlijden. Ja, ik had toen echt zo'n hele... Ik had een laatste nacht met mijn vader. Ja, het is heel poëtisch, je bedenkt het niet. Maar bij ons is het gebruikelijk om van die avonden te organiseren als iemand heel ziek is, waarin je dus eigenlijk gaat bidden met elkaar en je hebt eten en het is eigenlijk een soort wij noemen het sedaka, dus de soort offer die je eigenlijk doet. Volgens mij vertaal ik het verkeerd, maar dat zijn van die avonden dat je samenkomt en je geeft en er komt een imam en die gaat dan bidden en het is ook gewoon dat doe je, dat is dus komt uit een stukje cultuur, een stukje religie. Val me niet aan als ik dingen verkeerd uitleg, sorry. Maar dit is iets waar we mee zijn opgegroeid. En ja, het is een afscheid. Ja, het is gewoon een afscheid. En mijn vader was inmiddels opgegeven. En mijn moeder en broers en zussen, iedereen was daar de hele dag. En op een gegeven moment kregen we allemaal bezoek voor die avond. Dus maar hij moest in het ziekenhuis blijven, want hij was echt al heel ver. En ik heb toen die avond bij hem gezeten, terwijl de rest van de familie allemaal de gasten als het ware ontvangen waren. En toen heb ik met mijn vader naast hem gelegen en hebben we gekletst over alles. En toen moest ik allerlei beloftes doen. En dit was een van de beloftes die ik hem moest doen, dat ik gewoon verder moest gaan. Dan verder moest komen dan waar hij is gekomen. Wat dacht je toen hij dat zei? Ja, je voelt je een soort ridder die een opdracht krijgt. En, ja, dit ga ik doen. En dit ga ik doen. En dan, maar tegelijkertijd, nu kan ik terugkijkend daarop en denk ik, ik vind het soms moeilijk als ik terugdenk aan mijn ouders, hoe weinig kansen ze hebben kunnen benutten. Waardoor het al heel snel was ik al veel verder. Doordat zij namelijk alles op alles hebben gezet om ons zoveel kansen te geven. Dus het voelde bijna, het werd mij heel duidelijk hoe weinig zij voor zichzelf hebben kunnen leven. Ja. Ja. Dus dat is het pijnlijk als ik eraan terugdenk. Meer pijnlijk dan dat je het als een zware last ervaarde. Ja, nee, absoluut niet. Nee. Nee. Toen je vader dat zei, van jij moet zorgen dat je verder komt. Toen had je de keuze al gemaakt, toen was je al theatermaker. Ik was toen... Of heeft dat ook je keuze beïnvloed? Nou, absoluut. Om theater te maken te worden? Nou ja, om gewoon niet meer bang te zijn. Ik denk dat ik na het overlijden van mijn vader... toen kreeg ik wel besef van... maar wat, niks kan mij nu nog raken... zoals dit mij heeft geraakt. Ik denk dat ik minder bang werd. En dat heeft bijgedragen met dat ik het diepe makkelijker induik. Omdat ik denk van ja, ik heb de ergste klap die je kunt voorstellen... heb ik al gehad. Dus wie gaat mij nu nog... en dat is in mijn relaties tot mensen... dat ik denk, ja, maar jij gaat mij nooit meer zoveel verdriet kunnen doen. En situaties kunnen mij nooit meer... Wat nou? Dus je gaat alles ook daarmee doodrelativeren. Dat is natuurlijk een grappige woordkeuze, dat doodrelativeren, zeg maar. Maar dat is wel een consequentie van zo'n situatie te hebben meegemaakt. Ja. Eigenlijk bevrijdt het je. Absoluut, absoluut. Ja, ja. En nou ben je... fearless. Ik ben de hele tijd heel erg bang. Nou, ik ben niet meer bang voor het bang zijn. Nee. Maar ik ben wel heel veel bang. Ja, waar ben je bang voor? Ik ben bang voor alles. Voor falen. Voor niet genoeg zijn. Voor te veel zijn. Hoe, voor het donker. En hoe beïnvloedt het je als je bang bent om te falen? Word je daar zenuwachtig van? Ik word zenuwachtig, maar ik word ook heel scherp. Dus dat betekent dat ik extra hard ga. Dus de extra mijl wil lopen en extra uren erin wil pompen. En ook tegenwoordig, hoe ouder ik word, steeds beter ben in hulp vragen. Verzekeren dat mensen om me heen, goede mensen om je heen verzamelen... die je ook verder willen helpen. En als je dan valt, dat je dan opgevangen kan worden. Zoals misschien jouw vriend die wij spraken... Michael Middelkoop, of Michael, hoe spreek je het uit? Michael, jullie hebben gesproken. Ja, regisseur en goede vriend. Hij zei het volgende over jou. Ze doet altijd heel stoer, maar stiekem doet ze heel hard haar huiswerk. Heeft ze al die oude films gezien. Ze heeft een hoge werkethiek, een echte Rotterdammer. Niet lullen, maar poetsen. Is 100% op haar van toepassing. Ah, wat een lieverd. Ik hou van Michael. Echt waar. Jij komt namelijk over als een, ik ken jou net een uur ongeveer, maar als een vrij zelfverzekerde dame. En voor je het weet kan je denken, haar komt alles aanwaaien, maar dat is niet zo. Hè? Nee. Je werkt er hard voor. Ik werk er heel hard voor, ja. En dat weet iedereen in mijn omgeving ook. Mm-hmm. Ik maal, als ik moet kiezen tussen sociale gezelligheid, sociale gelegenheden, whatever, gaan chillen of whatever. Nee man, gewoon opstaan en go en uren maken. En ik vind het gewoon... Ik ben zo dankbaar dat ik iets heb gevonden... waar ik mijn hart en ziel in kwijt kan. Dat ik dus de uren en de meters die ik maak niet erg vind. Ik ben, wat dat betreft, ga ik heel graag door of zo. Ja, dus. In een van de afleveringen zegt een personage hier in Roadtown... zegt helemaal opnieuw beginnen is het beste wat je kunt overkomen. Doe waar je gelukkig van wordt. Zeker uit je eigen leven gegrepen, vermoed ik. Ja, ja. Soms moet je dat echt doen. Doe jij waar je gelukkig van wordt? Ik ben echt... Ik zit echt in een hele goede spot in mijn leven op dit moment, ja. Ik vind het echt allerleukst wat er is. Omdat ik ben wel natuurlijk nog steeds de idealist... die impact wil hebben op de wereld. Ik bedoel, daarom werd ik ooit docent. En daarom wilde ik vroeger de politiek in. En oh ja? Ja, joh, dat is een ander uur. Er valt wel wat te doen in de politiek, op zich. Ze zouden wel. Maar, politiek is ook middenweg altijd moeten vinden. Hè? Concessies maken. En dat is denk ik waarom ik daar niet heel geschikt in ben. Omdat ik toch het liever wat activistischer wil zijn. En in mijn werk kan ik dat wel. Wat neem je mee van die 13 jaar voor de klas staan? Wat neem je mee nu in je werk dat je nu doet? Dat elk verhaal... het verdient om verteld te worden. Dat er achter elke deur iets schuilt wat we niet weten. Dat mensen... Maar niet elk verhaal verdient het om verteld te worden, toch? Ja, zeker. Sommige verhalen zijn gewoon saai. Nee, elk verhaal verdient het. Daarom vind ik het ook heel erg tof. En daarom heb ik ook geen oordeel over medemakers. Omdat ik denk, als je de noodzaak voelt om dat verhaal te vertellen, doe het. Echt waar, ga ervoor. Want elk verhaal verdient het om gehoord te worden. En ik denk, dat heb ik wel gewoon geleerd van mijn leerlingen. Want er waren zoveel levens. Als en dit is misschien heel suf, maar als een heel klein meisje heb ik ooit gezegd. Dat heb ik ooit teruggelezen in zo'n schoolwerkdingetjes. Dat ik een wens had dat ik iedereen in de wereld een keertje zou willen leren kennen. Dat was een soort wens als jong meisje op de basisschool. En hoeveel moet je er nog? Ik moet er nog best wel veel, maar ik doe mijn best. Maar dat vind ik dus wel, in die zin, daarom zeg ik, oprechte interesse tonen in mensen. Dat is wel wat je als docent, als goede docent moet doen. Oprecht. Hielden de leerlingen van je? Ik denk het wel. Ik heb laatst nog een berichtje gekregen van een oud leerling. En dat vond ik zo lief. Ik heb haar jaren niet gesproken. Wat zei ze? Ja, zij stuurde me van dat ze zo trots op me was. En dan vond ik, ik zoek hem erbij. Ik vond hem zo schattig. Zij stuurde naar mij. Ze zei, goedemorgen mevrouw, hoe gaat het met u? Ik zie dat u volop bezig bent met films maken en acteren. Super tof. Wilde even zeggen dat ik super blij voor u ben. Dat u het voor elkaar heeft gekregen om dit voor uzelf op te zetten. Ik ben super trots op u. Shine bright. Groetjes Cheyenne. Nou. Ja, dit echt, dat heeft ze pas gestuurd naar me. Fulltime amazing. Ja, ik vond het zo lief dat ze me nog steeds opzoeken. En ik krijg geregeld nog berichtjes van oud-studenten. Die dan zeggen van, hey. Dus ja, gewoon de mens zien. Als goede docent doe je dat. Ja. Kijk naar de mens en zie wat er echt gebeurt, wat er schuil gaat. En dat is wel wat ik nu als verhalenverteller nog steeds wil zijn. Is dat ook zo'n beetje wat je op de tegel gaat schrijven? Maar dan in een kortere vorm? Weet je het al? Ik denk dat ik het weet, maar ik weet niet of... Ja. Nou ja, je zou maar even opschieten met het weten, want je hebt nog een minuut. Nou ja, omdat... Kijk, ik bedoel, ik ben natuurlijk wel nog steeds die vrijheidsstrijder. En ik ben nog steeds... Dus ik wil niet politiek zijn, maar ik moet politiek zijn. Dus voor mij is het enige wat er nu nog toe doet in alles... Natuurlijk heb ik het privilege om te kunnen maken wat ik wil. Maar het enige wat ik vandaag kan opschrijven hier is Free Palestine. En dat is het enige wat genoeg is om het daar. En zonder dat we het daarover moeten hebben. Want ik denk dat er genoeg programma's zijn die het daarover hebben. En vandaag hebben we het over een mooie serie waar ik heel hard aan heb gewerkt. Maar ik wil daar wel mee eindigen. Schrijf hem op. Dankjewel. Schrijf hem op. Goed dat je er was, Fedewa. Dankjewel. Vanavond begint jouw serie. Nogmaals zeg ik dat op NPO 3, 5 over 10, Roadtown. En hij is leuk. Dank je wel. Ja, hoeveel delen? Vijf afleveringen. Ik ben er zo doorheen. Fijn wel, dankjewel. Dankjewel. Dank mevrouw El Akshaoui. Morgen blijven we in Rotterdam met de stadsdichter Elfie Tromp. NTR. Speciaal voor iedereen. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Sunweb heeft last minutes naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €200 korting per persoon op sunweb.nl. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt trek je alle aandacht, maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Vargidé, de privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. Slecht geslapen door muggen. Laat je niet wakker houden. Geniet nu en de komende jaren van een insecten- en pollenvrij huis met Luxaflex horen. Ontdek de voordelen op luxaflex.nl. De jackpot van 10 mei staat op 13,8 miljoen. Stel dat jij die wint, ga je dan een jaartje lekker rondfladderen? Of heerlijk relaxen op een tropisch eiland? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Staatsloterij, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Geniet van een insectenvrij huis met Luxaflex horen. Check luxaflex.nl. NPO Radio 1.